مدنی چلے کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش آج یوں بڑا خوبصورت ہے کہ آج 26واں سلسلہ ہے، اور 26ویں سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت 26 رمضان مبارک ہے، اور اتاریوں کو 26 سے بڑا پیار ہے، تو آج 26واں سلسلہ ہے، اور آج دونوں بہت خوبصورت ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، ایک باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائی ہیں، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہمارے پٹھان اسلامی بھائی کہہ لیجیے، تو سندھی اور پٹھان اسلامی بھائیوں کا بڑا خوبصورت کمبینیشن ہوگا، پختون بھی اس میں ہوں گے، تو بہرحال دو صوبے بھی یوں سمجھے آج ہمارے درمیان ہیں، مگر آج ایک ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی۔ آج ہم نے آپ کے لیے 26واں سلسلہ ہے نا، ایک اعلان کل کیا تھا، ایک شاندار زیارت اللہ نے چاہا اسٹوڈیو والوں کو ہونے والی ہے انشاءاللہ، تو یہاں اسٹوڈیو والے تو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، مدنی چینل والے مدنی چینل کی آنکھ سے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر وہ بھی بتائیں گے کہ وہ زیارت کیا ہے، تحائف بھی آج تقسیم ہوتے رہیں گے۔ چلیں جناب شروع کرتے ہیں مقابلہ، سکھر والے اپنی جگہ پر آ جائیں، خیبر پختونخوا والے بھی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں آج کوارٹر فائنل تک پہنچ چکی ہیں، دوسرا کوارٹر فائنل ہے، کیا ان کا بھی ہم نے بدری گلدستہ تیار کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، خیبر پختونخوا والے یہاں تک پہنچے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، کیونکہ جب یہ آئے تھے تو یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی ہماری مجلس میں کہ خیبر پختونخوا والے کیا آگے تک جا پائیں گے کہ نہیں۔ الحمدللہ ایک امیزنگ سرپرائز تھا ہمارے لیے، اس ٹیم نے آ کر بہت اچھا مقابلہ کیا، کیسے مقابلے کیے، کیسے کوارٹر فائنل تک پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بات ذہنی آزمائش میں خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائیوں کا، ایک ایک نمبر باقی ہے، اگر خیبر پختونخوا والے یہ جواب درست دے دیتے ہیں تو مقابلہ خیبر پختونخوا والے لے جائیں گے، اور اگر یہ غلطی کرتے ہیں تو پھر ٹائی کرنے کا موقع ملے گا سکھر والوں کو۔ جناب نمبر دس جب انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے کہا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جناب غلطی ہو گئی ہے، موقع ملا ہے سکھر والوں کو ٹائی کرنے کا۔ جناب سکھر والوں کی باری ہے، آخری سوال ہے، سارا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہے، آسان سوال آ گیا ہے بندی چینل کے ناظرین، دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ آپ نے کہا دعا کا قبلہ آسمان، جو درست دیا ہے، اذکر اللہ۔ اب کرنا یہ ہے کہ ایک سپر راؤنڈ ہوگا، ایک فائنل، ایک مقابلہ ہوگا، اب اگر سکھر والوں نے جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ وہ جیت جائیں گے۔ تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت جو شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر اولا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تکبیر اولا بھی اس کو کہتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، خیبر پختونخوا والے بھی دل چھوٹا نہ کریں، ہمت میں رہیے، ابھی انشاءاللہ موقع ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر پھر واپس آ جائیں گے۔ بہت زبردست مقابلے کے بعد سکھر کے اسلام بھائی آگے بڑھے ہیں، 42 نمبر ہیں سکھر مدنی کے اور 42 نمبر ہیں پشاور مدنی کے، صرف 2 نمبر کے فرق سے کمال یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ تک پشاور والے آگے، خیبر پختونخوا والے آگے تھے، مگر آخری سیگمنٹ میں سکھر والے آگے بڑھے۔ 2 نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے۔ آج ہمارے ساتھ میر پور کشمیر کے اسلامی بھائی ہیں، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں، اور ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں۔ نمبر ہے 32 میر پور کشمیر کے۔ اب اگر خیبر پختونخوا والے اسلامی بھائی غلط جواب دیتے ہیں تو میر پور کشمیر والے جیت جاتے ہیں، وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ کوارٹر میں پہنچیں گے، اور 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کوئی بھی 2 آداب بتائیں، سینے کے سامنے رکھے یا منہ کے برابر رکھے۔ جب انہوں نے جواب شروع کیا تھا تو کیا سیکنڈز باقی تھے؟ سیکنڈز باقی تھے، جواب بالکل درست دے دیا ہے، انبلیویبل۔ آخرکار خیبر پختونخوا والے آخری سوال پر جا کر آخری سیکنڈ میں دعا ان کی لگتا ہے طریقے سے مانگی گئی تھی جو آج قبول ہوئی ہے۔ 25 نمبر ضیاء کوٹ مدنی کے، کشمیر کے 32 نمبر ہیں، اور خیبر پختونخوا 33 نمبر، آخری سوال پر آخری سیکنڈوں میں صحیح جواب دیا، اور جناب یہ آگے بڑھے ہیں۔ یعنی خیبر پختونخوا والوں کی لگتا ہے یہ عادت لگتی ہے کہ یہ آخری سوال پر جا کر ہی فیصلہ دلاتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہاں سے واپس خیبر پختونخوا جاتے ہیں یا سیمی فائنل میں جاتے ہیں. باری ہے, دیکھتے ہیں سکر والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے سکھر اور مدینۃ المولیہ ملتان, یعنی پنجاب کے ایک شہر کا مقابلہ ہو رہا ہے صوبہ سندھ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. آزمائش ہمارے لیے بھی آزمائش بن گیا ہے. اب مقابلہ ہو گیا ہے برابر جناب. دونوں طرف کی ٹیم ایک نمائندہ چوز کر لے. سکھر والوں کی طرف سے کون جواب دے گا, مدینۃ المولیہ والوں کی طرف سے کون جواب دے گا؟ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اب تک کا ٹاپ اسکور بھی دونوں ٹیمیں اچیو کر چکی ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بادشاہ, امیر, امیر علیہ سنت, امیر علیہ سنت, امیر شہزادہ, امیر علیہ سنت. لکشا 6 سیکنڈ باقی ہیں. اللہ اللہ اللہ اللہ, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امیر سنت, امیر علیہ سنت, امیر علیہ سنت نے جواب درست دیا ہے. سکھر والوں کو آسان اشارہ آیا. 56 نمبر لیے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے, 54 نمبر لیے مدینہ الاولیہ ملتان والوں نے. دائیں طرف میرے موجود ہیں سردار آباد مکی کے اسلامی بھائی اور بائیں طرف میرے موجود ہیں سکھر کے اسلامی بھائی. 2 نمبر کا فرق ہے مدنی چینل کے ناظرین. 53 نمبر کر چکے ہیں سکھر مکی کے اسلامی بھائی, 51 نمبر پر ہیں سردار آباد والے. اب 5 سوال ہیں, ایک طرف عاطف ہیں اور ایک طرف دلہے میاں ہیں. یا تو 5 کے 5 نمبر سردار آباد والے حاصل کریں اور دولے میاں اگر 3 نمبر حاصل کریں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. دولے میاں 2 نمبر حاصل کرتے ہیں, یہ 5 لے جائیں گے تو مقابلہ سردار آباد کی طرف جا سکتا ہے. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. اب فیصلہ شاید انہی کی باری میں ہو جائے گا. صراط الجنان تفسیر کی پہلی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد میں نہیں جیتا تھا. غلط. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. 5 سوالات کے جواب دیے ہیں. نتیجہ مقابلے کو کہیں بھی کر سکتا ہے. مقابلہ عبدالے میاں کے سر پر. 3 نمبر اگر آپ لیتے ہیں تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. مدنی مکالمے میں مدنی کسوٹی کا سلسلہ نہیں ہوتا. نہیں. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 11 مہینہ ہے. اعلیٰ حضرت 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. نہیں. حضرت حمزہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. دولے میاں نے 5 کے 5 سے ہی جواب دے دیے. ہو سکتا ہے مدری چل کے ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ بار بار ان کو دولے میاں کیوں کہا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے ذہنی آزمائش نہیں دیکھا تھا. یہ جو آخری مقابلہ ہوا تھا جس نے سانسیں تک بے ربط کر دی تھی اور آخری جواب بھی انہوں نے دینا تھا اسی دن غالباً, اس کے اگلے دن ہمارے بھائی کی برات تھی, شادی تھی اور باب المدینہ ہی پورے براتی بھی سامنے بیٹھے تھے, کئی ان میں براتی بھی موجود تھے اور انہوں نے یوں سمجھیے کہ ایک عجیب خوشی حاصل کی ہوگی امید ہے اور ماشاءاللہ ان کے خاندان والے بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے. میں یہ بتاتا چلوں کہ مدینہ الاولیاء ملتان اور سردار آباد یہ دونوں کہا جائے کہ ذہنی آزمائش کی فیورٹ ٹیمیں تھیں. ان دونوں فیورٹ ٹیموں کو پیچھے چھوڑا ہے سکھر والوں نے, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت اچھا کمپٹیشن کر کے کوارٹر فائنل تک پہنچے سکھر والے, مگر آج ان کے مقابلے میں آ گئی ہے وہ ٹیم جو آخری سوال پر جا کر معاملہ پلٹ دیتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا یا سکھر. کچھ فرمانا چاہ رہے تھے آپ یوسف بھائی؟ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ انہیں دولہے میاں دولہے میاں کہتے ہیں جناب, اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کچھ پرانے دولہے میاں ہو گئے ہیں یہ, دن کافی گزر گئے ان کی شادی کو، اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے، خوشیاں ان کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آج مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، قرآنی معلومات، عاشق اکبر، فقہی پہیلیاں، تحریر کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، مکمل کیجئے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال ہے، خیبر پختونخوا والوں سے پہلا سوال ہے، ہاتھ ملاتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہاتھ ملاتے وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھی دے چاہیے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، اور ہاتھ ملاتے وقت درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ نیت بھی کر لیں کہ اب جب مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو ایک تو اب مصافحہ کرتے وقت ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلا حائل مصافحہ کریں، اور پھر سلام بھی کریں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور یغفر اللہ لنا ولکم، کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ آئیے باری ہے ہمارے سکھر والوں کی، دنیا کی وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ وہ مچھلی کے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن یا 7 دن یا ایک قول کے مطابق 40 دن گزارے تھے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ جی جناب، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، بڑی ایمان افروز بات، علماء اس واقعے کے بعد اور اس بات کے بعد ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جس میں حضرت یونس علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام 7 دن یا 40 دن یا ایک روایت کے مطابق 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو جس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک گود میں، مبارک پیٹ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 9 ماہ رہے، تو وہ کیوں نہ جنت میں جائیں، اور کیوں نہ جنتی عورتوں کی گویا سردار کہلائیں۔ بہت یقیناً اللہ تبارک مطالعہ تربت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی، حدیث پاک کے مطابق بازار میں ذکر اللہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ بازار میں ذکر اللہ کرنے کی فضیلت، اے بازار میں جانے والوں غور سے سن لیجئے، مفہوم یہ ہے کہ جو بازار میں ذکر اللہ کرے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، جو فضیلت یہاں لکھی ہوئی ہے اور رسالہ میٹھے بول میں موجود ہے کہ بازار میں ذکر اللہ کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا، اس لیے ہم آپ کا جواب درست نہیں مانیں گے، مگر مدنی چل کے ناظرین اب نیت کریں کہ بازار میں جا کر بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جناب بتائیے، بیان انمول ہیرے میں درود شریف کی فضیلت اعلی حضرت کی کس کتاب کے حوالے سے بیان کی گئی ہے؟ جناب چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، اعلی حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ سے۔ جلد بتا سکیں گے؟ جلد نمبر 4۔ چلیں، چونکہ پوچھا کتاب ہی گیا تھا تو کتاب تو آپ نے درست بتا دی ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد 23 ہے، صفحہ 122 ہے، جس میں یہ درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ باری ہمارے خیبر پختونخوا والوں کی ہے، جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ شفا شریف میں ہے، جب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کے مسکرانے کی، کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کی. امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرا سکھر والوں سے بڑا خوبصورت سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل بتائیں گے آپ. مدنی حلیہ زلفیں ہوں، سر پر سبز امامہ ہو، کلیوں والا کرتا ہو، اس کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین آدھی کلائی تک ہو اور ایک بالش چوڑی ہو. آستین کہاں تک ہو؟ آستین کلائی تک ہو، انگلیوں تک، انگلیوں کے کوپروں تک ہو، اور جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ ایک بالش ہونی چاہیے، اور سر پر جو ہے وہ سفید چادر ہو، اور پردے میں پردہ، مدینہ مت عمل کرتے ہوئے پردے میں پردہ کرنے کے لیے اگر کتھے چادر بھی ساتھ ہو تو مدینہ ہی مدینہ. اچھا، جیب میں الٹی طرف جیب میں مسواک رکھنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے، مسواک بھی ہو اس میں. پاجامہ یا شلوار کیسا ہو؟ پاجامہ یا شلوار جو اس کے ساتھ سفید رنگ میں ہو. کیسا ہو؟ اس کی سائز ہے؟ اس کی سائز تخنوں سے اوپر ہو. تخنوں سے اوپر ہو. ایک چیز آپ بھول رہے ہیں لیکن آپ کا جواب مان لیتے ہیں کہ آپ نے امامہ بھی بتا دیا، زلفے بھی بتا دی، لباس بھی بتا دیا، کیا بھول گئے؟ جو مین واجب چیز ہے، اور چہرے پہ داڑھی ہو، ظاہر ہے داڑھی واجب بھی ہے، رکھنا بھی ضروری ہے، اور ہمارا یہ اہم چونکہ بالکل ضروری ہے مسلمان کے لیے، تو مدنی حلیہ میں تو شامل ہی شامل ہے، لیکن چونکہ آپ نے اکثر چیزیں بتا دی ہیں تو آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں، جواب درست ہے ان کا. جناب، باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی. افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال، اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. سوال اگر پھر ریپیٹ ہو جائے. افضل العلم علم الحال و افضل العمل حفظ الحال، اس عبارت کا ترجمہ بتائیں. افضل علم وہ حال کو جاننا ہے، اور افضل عمل حفظ الحال یعنی حال کو حفاظت کرنی ہے، حال کی یعنی حالت کی حفاظت کرنی ہے. جی، تھوڑا سا جواب تو آپ کا درست مان لیتے ہیں، میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. یعنی افضل ترین علم وہ ہوتا ہے جو امور اس وقت درپیش ہو، یعنی حال میں جو امور درپیش ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جائے، اس کا علم ہونا چاہیے. اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ اپنے احوال یعنی کیفیات حال چال کی حفاظت کرنا، یہ دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں. اللہ تعالی ہمیں حفظ الحال بھی عطا فرمائے اور علم الحال بھی عطا فرمائے. جواب درست ہے. آج تھوڑی کمزوری ہے آپ کی آواز میں، زور سے کیا کہیں گے؟ چلیں جناب، باری ہے سکھر والوں کی. الجنت تحت اقدام الامہات، اس حدیث پاک کا ترجمہ سنائیں. حدیث پاک کا ترجمہ یہ کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہوتی ہے. کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جن کی مائیں حیات ہیں ان کی دعائیں لیجئے، ان کے قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہیے اور اس جنت کو حاصل کیجئے. آج ادران بھائی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا موقع ملا تو ماں والے کلام کے کچھ اشعار سنیں گے، تو چلیں حدیث پاک بھی وہی آ گئی ہے، تو اگر ایک دو اشعار اس کلام کے سنا دیں. سبحان اللہ. موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سو سو پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر پاتی ہے ماں روح تیرے سو کی واقعی جب تک یہ حیات ہیں ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، جب چلے جائیں گے پھر بہت یاد آئیں گے. اللہ کریم ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے. باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی، ریاکاری کی تعریف بتائیں. اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا کہ وہ بندہ عبادت کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں یا کسی سے مال بٹورنے کی غرض سے عبادت کرے، اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے. بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور بعض ثواب بھی ہیں. مگر ریا مطلقاً بولی جاتی ہے، اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے، یعنی وہ والی ریاکاری مراد ہوتی ہے جو ممنوع ہے. اور وہ ریا ہے کیا، اس کی آپ نے تفصیل سن لی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چاپلوسی کی تعریف سنائیں. یہ بھی ایک بیماری ہے، باطنی بیماری ہے، بہت سارے لوگوں میں یہ عادت بھی ہوتی ہے. اپنے سے صاحب منصب شخص یا بلند مرتبہ والے شخص کے سامنے اپنے آپ کو کمتر دکھانا اور اس کے سامنے عاجزی کرنا، یہ کس لیے؟ اپنے سے مرتبہ شخصیت کے صاحب منصب کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، آج سے ان کے سارے دکھانا، تملک یعنی چاپلوسی کے لاتا ہے. نہیں، کسی مفاد کے لیے. ہاں یہ ساتھ ضروری ہے نا، کہ ورنہ تو اچھی بات ہے اپنے سے منصب والے لوگ کے سامنے اپنے آپ کو ان کے ساری کرے، مگر دنیاوی مفاد کے لیے، محض مفاد کے لیے اپنے آپ کو کمتر دکھانا، یہ چاپلوسی کہلاتا ہے، اور یہ ایک مذموم اور مہلک اور غیر اخلاقی فعل ہے. جواب آپ کا درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چاپلوسی سے بھی محفوظ فرمائے. مدنی چل کے ناظرین، علم نور ہے، سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور سکھر والے کچھ آگے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی بہت سارے راؤنڈز باقی ہیں. چلیں گے ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف، اور ذرا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں والوں میں سے کون کون جواب دیں گے؟ چلیں باپو سوال بتائیے ذرا. جی آج جو تحفہ دیں گے ہم جی وہ تحفہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ اس میں سرما لگائیں یہ آنکھوں کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال بڑھاتا ہے. کیا بات. اور سرما جو ہے جی کہ انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ عاشق اکبر کیا بات یہ ہر تحفے میں انشاءاللہ آج ساتھ جائے گا. جناب عصمت سرما بھی مل رہا ہے اور عاشق اکبر رسالہ بھی مل رہا ہے. عصمت سرما مدینہ منورہ کا سرما ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. میرے آقا کے مدینے کا سرما ہے. صاحب وسادت اور صاحب نالین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی بتائیے. کیا خوبصورت لقب ہے جناب صاحب نالین. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب ایک اور سوال بھی کرتے ہیں. تیار ہو جائیں ذرا. دائیں طرف والے بھی کچھ جواب دینے والے بنے نا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک بتائیں. اٹس امیزنگ کوسچن. شاید بہت سارے مدنی چل کے ناظرین آج پہلی بار جانیں گے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا ہے. ہم تو یہی نام سمجھتے رہے. ان کا نام آج آپ نے بتانا ہے. میرات المناجی کتاب میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے عبداللہ. آپ نے کہاں پڑھا کیسے سنا؟ یہ میں کسی کتاب میں پڑھا تھا. آپ نے کتاب میں پڑھا تھا اور درست پڑھا ہے. جی ہاں ان کا نام عبداللہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. دیکھیں ذہنی آزمائش سلسلے میں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. ان کو کیا تحفہ ملا بھائی؟ اتنے مدینہ اور عاشق اکبر رسالہ بھی اور اتنے مدینہ بھی. سبحان اللہ. جی باپو چلیں جناب. کل کسی اسلامی بھائی کا تحفہ نکلا ہے. کیا نام تھا؟ مہتاب اتاری باب المدینہ. چلیں جناب ماشاءاللہ آگے ہیں اپنا تحفہ لینے کے لیے. آئیے تشریف لائیے. ماشاءاللہ پہلے ہم مسافہ کر لیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کون سے علاقے سے آئے ہیں؟ ڈالمیاں سے آئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کا تحفہ. آپ کو اب تین دن مدنی کافلے میں بھی سفر کی نیت کریں اور جمعرات اجتماع میں آنے کی نیت کریں. اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ. علیکم السلام. بڑی مہربانی. آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. جی دوسرا بھی تحفہ آ گیا آج. جی اچھا عرب شریف کے ایک اسلامی بھائی منہاج بھائی کو یہ تحفہ نکلا تھا. ان کے نمائندہ ہمارے پاس آ گئے ہیں ماشاءاللہ. آپ منہاج بھائی کے کیا ہیں بھائی؟ ان کے دوست ہیں. اچھا اچھا آئیے آئیے. ماشاءاللہ ان کے رشتہ دار ہیں. اللہ خوش رکھے آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ آپ کو تحفہ انشاءاللہ. اب آپ بھی کل ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں اور تین دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ذہنی آزمائش محبتیں بکھیر رہا ہے. تبرکات تقسیم کر رہا ہے اور علم دین کا خزانہ بھی لٹا رہا ہے. سلسلہ جاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں علم نور ہے. پہلے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سکھر مکی والوں کے ہیں 10 نمبر. خیبر پختونخوا والے ہیں 8 نمبر پہ. تھوڑی زیادہ آگے آنا پڑے گا. تھوڑا جوش مزید دکھانا پڑے گا. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی خیبر پختونخوا والوں سے پہلا سوال ہے. ایک سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد لوگوں کو پتا چلا وہ وجہ کیا تھی؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیمک کو حکم دیا تو دیمک نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کے اعصاب مبارک کو کھا لیا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تو اس وقت انسانوں کی ایک جماعت اور جنوں کے جماعت پر کو یہ بات پتہ چلی کہ آپ علیہ السلام وفات فرما چکے. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا شاندار واقعہ ہے. رب کی قدرت کا یہ شاہکار ہے. ایک سال تک آپ عصا کے سہارے کھڑے رہے حالانکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا. آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور پھر عصا کو بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا دیمک کو کہ وہ عصا کو کھا لے. پھر آپ زمین پر تشریف لائے تو پھر جنوں انسانوں کو پتا چلا. اب یہ سوال کرنا ہے سکھر والوں سے کہ آپ عصا کے سہارے ایک سال تک کھڑے کیوں رہے تھے؟ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال تک کھڑے رہے کہ اگر ان کو علم ہو جاتا تو بیت المقدس کی تعمیر موقوف ہو جاتی. جی جناب، جو جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے ان پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہر نہ ہونے پائے، اور ان جنوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے، ایک سال تک پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ وفات فرمانے کے بعد بھی ایسا کے سہارے گویا کھڑے رہے، جواب درست دے دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے چوپائے ہیں جو نزول قرآن کے وقت عام طور پر سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں صراحتن ہے؟ وہ چوپائے جو نزول قرآن کے وقت عام طور پر پائے جاتے تھے اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ چار تھے، گھوڑا، خچر، گدا اور اونٹ. اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدا، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد کس جگہ پر رکھی تھی؟ جہاں پر حضرت سینا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا اسی وقت اس جگہ پر. ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا اس جگہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی، اور کتنی شاندار معلومات آج ہمیں حاصل ہوئی. اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں بیت المقدس کی حاضری بھی نصیب فرمائے، بڑا مبارک مقام ہے اور ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اللہ کریم اسے آزادی بھی عطا فرمائے اور آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. چلیں گے اس سیگمنٹ کے بعد، قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد، کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی جناب، 14 نمبر ہیں سکھر والوں کے اور خیبر پختونخوا والے 12 نمبر، دو نمبر کا فرق ہے. اور اب باری ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے عاشق اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کی زندگی کے بارے میں خوبصورت سوالات، آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا رہے، کہ یہ سیگمنٹ شامل بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ان کی کچھ باتیں ہم تک پہنچیں اور ہم مزید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، ان کے نقشے قدم پر چلنے والے بنے. باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتویں پشت میں ملتا ہے. جی جناب، ساتویں پشت میں نبی پاک کے شجرہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت میں سب سے افضل کسے قرار دیا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا اس امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، جواب یہ بھی درست دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ مسجد خلافت پر رونق افروز رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر 2 برس 3 ماہ اور 11 دن، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ 2 برس 7 ماہ آپ مسند خلافت پر رونق افروز رہے. جی جناب، جواب درست دے دیا ہے. باری ہے سکھر والوں سے، زبان رسالت میں آپ سے کون سی بشارت سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تھے اور عرض کی تھی میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعانی مال قط ما نفعانی مال ابی بکر، یعنی مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع حضرت ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. یہ بشارت سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہمارا مال اور اہل و عیال آپ ہی کے تو ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ یہی فرمایا کہ میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں، میں اور آپ شیر پڑھتے ہیں، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا یہ پروف کیا تھا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا شانتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا زبانے میں آپ ہی کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیگمنٹ کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ خوبصورت سا واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق آپ کو سنائیں۔ کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کیجئے، اٹس انسائیکلوپیڈیا، یہ شاندار کتاب جو 500 کتابوں سے گویا ہمارے لیے عطر نکال کر یہ ایک بہت خوبصورت تقریباً 700 صفحات سے زیادہ یہ بڑی کتاب ہے، یہ کتاب حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، دعوت اسلامی .net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 193 پر ایک بہت خوبصورت واقعہ موجود ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام سے مشرف پایا، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا جس دن اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ جب مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستایا جانے لگا تو میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ارادہ ہجرت گھر سے نکلے۔ اب یہ ہجرت حبشہ کا موقع تھا، مگر کمال دیکھیے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر نہ آتے تھے۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتی ہیں جب مقام برک الغماد کے قریب پہنچے تو مکے کے مشہور شخص ابن دغینہ سے ملاقات ہو گئی جو اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری قوم نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کہیں اور چلا جاؤں اور وہاں جا کے سکون سے اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغینہ چونکہ آپ کی عظمت و شرافت سے اچھی طرح واقف تھا فوراً سمجھ گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کفار مکہ نے زیادتی کی ہے، لہذا اس نے فرط محبت سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے ابو بکر تم کہیں نہیں جاؤ گے، تمہارے جیسا آدمی نہ تو کسی کو گھر سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے گھر سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ تم فقراء کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک، بے قصوں کی کفالت، مہمانوں کی میزبانی اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی بہت مدد کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں اپنی امان میں رکھوں گا، واپس چلو اور اپنے ہی علاقے میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ کی درخواست پر اس کے ساتھ، یعنی ان کی درخواست پر آپ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب شام ہوئی تو ابن دغینہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا اور ان کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، ابو بکر جیسے شریف شخص کو تم نے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، ایسے عظیم لوگوں سے شہروں کو بسایا جاتا ہے نہ کہ انہیں شہر بدر کیا جاتا ہے، یاد رکھو میرے ہوتے ہوئے ایسا شخص نہ تو خود شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے نہ ہی کسی میں ہمت ہے کہ اسے شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کرے۔ ارے کمبختو سوچو تو، تم ایک ایسے عظیم شخص کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو جو فقیروں کی مدد، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور مصائب و آلام میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ابن دغینہ کی اس سرزنش پر قریش کے سرداروں میں سے کسی کو انکار کی جرت نہ ہوئی، البتہ انہوں نے یہ کہنے کی جسارت ضرور کی، اے ابن دغینہ ٹھیک ہے ہم تمہارے کہنے پر ابو بکر کو شہر بدر ہونے پر مجبور نہیں کریں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے کہ ابو بکر سے کہہ دو اپنے رب کی عبادت، نماز وغیرہ جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر میں کرے، اور دیکھو اسے یہ بھی کہنا کہ بلند آواز سے نہ کرے تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی بلند آواز کے ذریعے، اس کی کھلے عام عبادت کرنے کے ذریعے ہمارے بیوی بچے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ابن دغینہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر بھی بتا دیا آپ نے چند دنوں کے بعد تو ایسا ہی کیا، مگر پھر آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ چھپ کر اللہ کی عبادت کروں، لہذا آپ نے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ مشرکین عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، خوش ہو کر آپ کی عبادت کو دیکھتے، بڑے انہماق سے دیکھتے، کیونکہ آپ نہایت ہی رقیق القلب تھے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ بے اختیار رونے لگ جاتے، اللہ اللہ وہ کیسی نمازیں ہوں گی، وہ کیسی تلاوت قرآن ہوگی۔ سرداران قریش نے جب اپنی عورتوں اور بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دلچسپی لیتے دیکھا تو غصے سے تل ملا اٹھے اور ابن دغینہ کو بلایا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو کہنے لگے، اے ابن دغینہ، تمہاری وجہ سے ہم نے ابو بکر کو اجازت دی تھی، مگر ہم نے کہا تھا کھلے عام عبادت نہ کرے، اس نے تو صحن میں مسجد بھی بنا لی ہے، کھلے عام تلاوت کر رہا ہے اور لوگ اس کی آواز سن کر اس کے قریب جا رہے ہیں، اس سے ہمارے بچوں اور عورتوں کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ معاذ اللہ وہ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ان کا ایمان تبدیل ہو گیا، کہیں ان کا مذہب تبدیل ہو گیا تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ دراصل ان کے ہدایت مل جاتی مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے، انہوں نے وارننگ دی۔ اب دغینہ جو تھے، ابن دغینہ، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہتے، دیکھیں اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ یا تو میں قریش سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کروں یا آپ کو اپنی امان میں رکھوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے طور پر عبادت بھی کریں، کھلے عام عبادت بھی کریں اور میں جناب آپ کو اپنی امان میں بھی رکھ سکوں؟ میں قریش کا سردار ہوں، ان سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری میرے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تاریخی جملے سنیے، آپ فرماتے، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری امان کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرے رب کی امان کافی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، بہرحال سلسلہ جاری تھا، غور طلب بات یہ ہے، سیکھنا کیا ہے ہمیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور مشکلیں شروع ہو گئی ہیں، مگر آپ کا کردار کیسا تھا کہ دشمن بھی جانتے تھے کہ ایسے شہروں، ایسے لوگوں سے شہر بسائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو شہر سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کرنے والے اور کس طرح محبتیں بکھیرنے والے تھے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ ان عظیم ہستیوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی کتنا ستایا جاتا تھا، تلاوت قرآن بلند آواز سے نہ کی جائے اس سے روکا جاتا تھا۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج بڑے خوبصورت مساجد ہمارے لیے موجود ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہمیں نماز کے لیے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آج قرآن کی تلاوت کریں تو لوگ الٹا ہماری تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ پہلے تلاوت کرنے والوں کو مارا جاتا تھا، مگر آج پھر بھی ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے۔ ایسے ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں، آج سب نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے، آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ضرور کریں گے۔ اور یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے، اور کچھ دیر کے بعد فکر مدینہ بھی کرنی ہے، مزید انشاءاللہ نیتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے اس مبارک سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب، تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے، 18 نمبر ہیں سکھر والوں کے اور 16 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے اور بہت انٹرسٹنگ، بڑا دلچسپ، اور اس کا نام ہے فقہی پہیلیاں۔ جناب، باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوتا ہے، تھوڑا ٹوسٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پہیلی ہے جو فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کرتے رہے، دونوں ٹیموں نے ابھی تک اپنے مدد کا آپشن یوز نہیں کیا ہے، آپ ایک مدد بھی لے سکتے ہیں۔ کس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا واقعی ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ آمین کہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ غور کیجیے اور آج اس کا جواب بھی حاصل کیجیے۔ اگر نماز کے اندر کسی شخص کو چھینک آتی ہے اور سننے والا یا رحمک اللہ کہتا ہے، اور نماز پڑھنے والا اس کے جواب میں آمین کہتا ہے، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اب چھینکنے والے نے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نے آمین کہا، تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے کس صورت میں شرعی مسافر کو 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ مسافر بھی ہے مگر 4 رکعت فرض پڑھنے پڑیں گے، یہ کون سی صورت ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ مسافر جب امام کے پیچھے امام کی اقتدا میں پڑھے تو اس صورت میں 4، جی مقیم امام کے پیچھے پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہوں۔ مسافر جبکہ مقیم کی اقتدا کرے، یعنی امام مسافر نہیں ہے، امام مقیم ہے، پیچھے مقتدی جو ہے وہ مسافر ہے، تو اب چونکہ امام مقیم ہے وہ 4 رکعت پڑھیں گے، تو مسافر مقتدی کو بھی 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ اللہ، ایسی کون سی نماز ہے جس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا گناہ ہے؟ اگر اس کی نماز قضا ہو گئی تو اب قضا نماز کو لوگوں کے سامنے پڑھنا ظاہر کرنا گناہ ہے، کیونکہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. یعنی نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر بھی گناہ ہے، تو اس لیے قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کوئی وتر کی قضا کر رہا ہے اور عام لوگ موجود ہیں اور ابھی عشاء کا وقت نہیں ہے، تو اب وہ دعائے قنوت کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اگر عوام میں قضا کر رہا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ وتر پڑ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے گناہ کا اظہار نہ کیا جائے، مسلمان کی عزت محفوظ رہے، یہ شریعت چاہتی ہے. وہ کتنے بدنصیب ہیں جو کھلے عام ہنس ہنس کے اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں فلم دیکھی، فلاں ڈرامہ دیکھا، معاذ اللہ یہ گناہ کا کام کیا، وہ گناہ کا کام کیا. یہاں قضا نماز کر رہے ہیں، مسلمان کی عزت محفوظ رہے، اس سے کسی کو بتانا نہیں ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. البتہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قضا نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، قضا جس پر بھی باقی ہے وہ قضا ضرور ادا کرے، عوام میں ادا نہ کرے، اور اگر عوام میں ادا کرے تو اس کا اظہار نہ کرے. بہرحال جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بتائیے کس صورت میں ظہر کی دو رکعت سنت کو ظہر کی چار رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جناب یہ کون سی صورت ہے؟ کوئی شخص مسجد میں آیا، جماعت ہو رہی تھی، اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے پہلے ظہر کی دو سنتیں ادا کرنی ہیں، یہ افضل ہے. پھر بعد میں جو چار رکعت سنت پہلے رہ گئی تھی اب وہ ادا کرے گا. صرف جماعت کی قید نہیں ہے، جب بھی کوئی شخص پہلے فرض پڑھ لے اور اب فرض پڑھنے کے بعد اس کی سنتیں باقی ہیں تو پہلے وہ دو رکعت سنتیں ادا کرے گا اور اس کے بعد وہ سنت جو ہے چار رکعت پڑھے گا، یہ افضل ہے. ہاں اگر فرض سے پہلے سنتیں پڑھنی ہیں جو پڑھنی چاہیے وہ ظہر سے پہلے والی چار سنتیں ہیں، لیکن اگر فرض پڑھنے کے بعد اب سنتیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے ہمارے پاس سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، تو اب اس کے بعد پہلے دو رکعت سنت پڑھی جائے گی ظہر اور پھر چار رکعت جو ظہر کی سنتیں وہ پڑھی جائیں گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب، سارے جواب ہی درست ہو رہے ہیں. دیکھنا ہے اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 22 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 20 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے، اور اب سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے تحریر کیجئے. تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے اب یہ سیگمنٹ تحریر کیجئے، انداز کچھ تبدیل ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اسی سیگمنٹ سے کویا پلٹا کھایا تھا ہمارے مقابلے میں. خیبر پختونخوا والے آگے بڑھتے ہیں یا سکھر والے، تحریر کیجئے سیگمنٹ کی تیاری ہوگی، مگر ہمارے پاس کچھ تاثرات ہیں، آئیے کچھ تاثرات سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی جی باب المدینہ کراچی سے ہمارے اسلامی بھائی عبد الحبیب بھائی لکھتے ہیں. کیا بات ہے کہ ذہنی میں نے نہیں لکھا بھائی، اپنے سلسلے میں تاثرات، ٹھیک ہے نا. جی عبد الحبیب ملتے ویسے کم ہے. جی لکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، میری عمر تقریباً 30 سال ہے. ہاں پھر یہ کوئی اور ہی عبد الحبیب ہیں. اس 30 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم نہیں بلکہ وہ مقدس پانی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا. ماشاءاللہ میں سچی بات بتاؤں، آپ کی عمر تو 30 سال ہے، میں آلموسٹ 40 ایئرز 41 سال کا ہونے والا ہوں. میں نے کئی ساری باتیں جو ہے اس سلسلے میں سیکھی ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. آج جیسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہوگا لیکن بعضوں کا چیزیں یاد بھی نہیں رہتی، لیکن بڑی زبردست معلومات ایسا عطر نکال کر ہمارے لیے سمجھے ہماری مجلس لاتی ہے. اللہ ان سوال و جواب بنانے والوں کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پھر یہ باتیں یاد بھی رکھیں. جی ہند سے اسلامی بھائی فرماتے ہیں، ہم کو مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت پیارا لگتا ہے اور ذہنی آزمائش مدنی چینل کی رونق ہے. جب یہ سلسلہ مدنی چینل پر شروع ہوتا ہے ایک دھوم سی مچ جاتی ہے اور ایک بہار سی آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کی مجلس کی دراصل یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ مختلف سلسلے کچھ کچھ وقفے کے ساتھ لائے جائیں تاکہ مزید دلچسپی بھی بڑھے، گناہوں بھرے چینل کو چھوڑ کر ہم اس مبارک چینل کی طرف آئیں. اور الحمدللہ ویسے تو ہر ہفتے ہی ایک دھوم ہوتی ہے اور وہ مدنی مذاکرے کی ہوتی ہے، امیر علیہ سنت کے جلووں کی ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے مدنی مذاکرے کو اور خاص طور پہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو سلامتی والی برکت والی عمر بھی عطا فرمائے اور مدنی مذاکرے کو برکت نصیب فرمائے. جی مرکز الاولیاء لاہور پاکستان سے اسلامی بھائی فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت پیارا ہے، بہت معلوماتی ہے، اس میں علم دین کا ڈھیرو خزانہ حاصل ہوتا ہے. عبدالحبیب بھائی سے مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے اس سلسلے میں امیر اہل سنت کے شہزادوں کو بھی بلوائیں. ماشاءاللہ ہم نے الحمدللہ امیر اہل سنت کے دونوں شہزادوں تک پیغام پہنچا دیا ہے. اب گزارش دیکھیں کب قبول ہوتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ شفقت ہوگی اور ہم جلوہ گری ان کی دیکھیں گے ان قریب انشاءاللہ کسی نہ کسی سلسلے میں. زمزم نگر حیدرآباد سے ایک SMS موصول ہوا, فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے, یہ علم دین کا خزانہ ہے. میرا اسے سیزن 1 سے لے کر سیزن 5 تک دیکھنے کا معمول تھا, لیکن سیزن 5 سے لکھنا بھی شروع کر دیا ہے. میری مدنی التجا ہے کہ سوالات اور اشعار کی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی جائے جی, تاکہ ناظرین مکمل لکھ سکیں. جی جناب, بہت اسپیڈ میں آتا ہے کہ بہت کچھ لکھنے سے رہ جاتا ہے. اب اسپیڈ سلو کریں گے تو سلسلہ پھر 1 بجے جا کے ختم ہوگا, اب ایسی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن یہ سلسلہ چونکہ ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ جو چیز رہ گئی ہے وہ دوسرے سلسلے میں ریپیٹ میں دیکھ کر انشاءاللہ آپ لکھ لیں گے. جناب شروع کرتے ہیں ہم سلسلہ, تحریر کیجئے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنا اپنا نمائندہ بھیج دیجئے. 3 اسلامی بھائیوں نے باری باری آنا ہے, تو چاہیں کسی کو بھی پہلے بھیج دیجئے اور اپنے اپنے شہروں کا نام لکھیے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی سکھر والے, آپ سکھر کا نام لکھیے اور آپ خیبر پختونخوا کا نام لکھیں, اس کو ذرا مٹا لیجیے. جی آپ سکھر لکھیے, ایسا نہ کریں آپ کے نمبر سکھر والوں کو دے دیں, ان کے نمبر خیبر پختونخوا والوں کو دے دیں. اچھا ایسا نہیں کرنا, چلیں نام تو لکھ دیں. چلیں اب آپ آ جائیں اس والے بورڈ پر اور سکھر والے وہاں چلے جائیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, طریقہ یہ ہوگا کہ ایک حروف تہجی کا ایک حرف میرے پاس ہے, اس حرف سے کسی مقدس مقام کا نام آپ لکھ سکتے ہیں, کسی مکتبۃ المدینہ کی کتاب کا نام لکھ سکتے ہیں, اور کسی بھی بزرگ ہستی کا نام, چاہے وہ اولیاء کرام میں سے ہوں, صحابہ کرام میں سے ہوں, انبیاء میں سے ہوں. البتہ بزرگ ہستی کا جب نام لکھیں گے تو حضرت بھی شروع میں لکھیں گے اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یا رحمت اللہ تعالی لکھیں گے. آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے, آپ نے آج تحریر کرنا ہے بڑے پیارے حرف سے, اور وہ حرف ہے میم. میم سے لکھیے جناب, کیا بات ہے میم کی جناب, جلدی جلدی کیجئے. کسی بزرگ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں, کسی کتاب کا نام بھی لکھ سکتے ہیں, کسی مقام کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. 26 سیکنڈ باقی ہیں. جناب بزرگوں کے نام پر زور زیادہ ہے, دیکھیے اس میں آپ کو بہت کچھ ساتھ لکھنا پڑتا ہے, لیکن اگر کتابوں کے نام ہوں گے یا مقام کا نام ہوگا تو کچھ جلدی لکھ لیا جائے گا. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں صرف, 3 2 1 اور وقت ختم ہو گیا جناب. رک جائیے, خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے, یہاں پر آئیے. سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1, سیدنا موسیٰ علیہ السلام 2, سیدنا محی الدین 3. اچھا اس میں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, مکۃ المکرمہ 4, مدینہ المنورہ 5. اب دیکھنا ہے یہ 5 مانے جاتے ہیں یا 4.5 مانے جاتے ہیں, لیکن یہاں کیا حال ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1, حضرت موسیٰ علیہ السلام 2, حضرت موسیٰ کاظم 3, مدنی انعامات 4. چلے جناب یہاں 4 ہوئے ہیں اور یہاں 5, یہاں 5 ہوئے ہیں. جی کیا کیا جائے, 4.5 تو بنتے ہیں, 5 مان لیا جائے. اگر 1 2 3 4 مانا جائے جناب, ان کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے. چلے جناب سکھر والوں کو نہیں بلکہ خیبر پختونخوا والوں کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے, اس کو کلیئر کر دیجئے اور دوسرے اسلامی بھائی آ جائیے. چلے جناب دوسرا حرف لے کر آئیے. خیبر پختونخوا والوں کو ویسے بھی نمبر کی ضرورت تھی. چلیں دوسرے اسلامی بھائی آ گئے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, اپنا بورڈ ریڈی کر رہے ہیں. اب جناب دیکھیں کہ کون سا حرف ہے, اور حرف ہے جیم. وقت شروع ہوتا ہے آپ کا, اب جلدی کیجئے. جیم, جناب کتابوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں, مبارک مقامات بھی ہو سکتے ہیں, کسی بزرگ ہستی کا نام بھی ہو سکتا ہے. جناب اپنے خود بھی کاؤنٹنگ کرتے رہے نا اپنی انگلیوں پر, آپ کو جین سے کیا کیا آتا ہے. یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو بھی گویا مقابلے کے لیے پیش کریں. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں، سات تین دو ایک اور رک جائیے جناب جی، یہاں تشریف لے آئے آپ. قیامت پختونخوا والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. جنت کا راستہ، جنات کا بادشاہ، جنوں کی دنیا. تین یار، خیبر پختونخوا میں جن زیادہ ہوتے ہیں لگتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یہ کیا ہے جبیر، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر کیا لکھا ہے، جریر لکھا ہے نا یہاں تو، یار آ بھی لکھا ہے حضرت جریر، یہاں یہاں پر کیا لکھا ہے، حضرت جبیر لکھا ہے. تین کا کہنا حضرت جبیر ہے تو اس پر چلے غور کرتے ہیں، حضرت جریر تو ہیں لیکن آپ خود ہی جبیر کہہ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، پانچ جنت المعالی، چھ جناب. اب یہاں دیکھتے ہیں، جنت البقی ایک، جنت المعالی دو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین، جنتی زیور چار. اچھا حضرت جابر بن عبداللہ یہ دوسرے ہیں، اچھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ. اچھا ایک ہی ہے، ہماری مجلس طے کرے. اور جمعہ کے فضائل، اب یہ چھ بنتے ہیں یا پانچ بنتے ہیں؟ اور یہاں حضرت جابر اور حضرت جابر بن عبداللہ، ان کا کہنا یہ کہ یہ ایک ہی صحابی ہیں، ایک ہی ہیں، تو وہاں بنے پانچ جو ہو گئے چار، پانچ بنے. وہ ویسے بھی جمعہ کے فضائل نہیں ہے، فیضان جمعہ ہے ہمارا رسالہ. جی وہ بھی فیضان رسائل. او ہو، چلیں جناب، خیبر پختونخوا والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. پھر جناب جن نمبرز کی حاجت تھی، اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت جبیر بھی نام ہے، اس کو بھی ہم نے کاؤنٹ کر لیا تو اب ان کے ساتھ ہو گئے اور اسی لیے دو نمبر انہیں دیے جا رہے ہیں. آئیے، میم اور جیم تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں تیسرا حرف کون سا ہے. ریڈی ہیں آپ؟ آپ کا لفظ ہے شین، شین، شین سے کون سی ہستی کا نام، شین سے کون سی کتاب کا نام؟ جناب خیبر پختونخوا والے لکھتے چلے جا رہے ہیں، سکھر والے بھی پیچھے نہیں ہیں. شین، بعض اوقات چیزیں یاد ہوتی ہیں مگر جب باری آتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں، نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک. اور جناب سکھر ایکسپریس تھوڑا آگے چل کر ہی رک گئی ہے. خیبر پختونخوا والے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، یہاں جائیں. حضرت شمعون ایک، حضرت شیس علیہ السلام دو، شکر کے فضائل، شرابی کی توبہ، شان خاتون جنت، ذرا مکتبۃ المدینہ والے بھی اسے کنفرم کریں گے لیکن یہاں پر ایک ہی لکھ سکے ہیں سکھر والے، حضرت شیس علیہ السلام. تو جناب یہ دو نمبر بھی خیبر پختونخوا والوں نے حاصل کر لیے ہیں. تحریر کی مہارت بھی چاہیے اگر ذہنی آزمائش میں آگے بڑھنا ہے. خیبر پختونخوا والے پیچھے تھے مگر اب آگے بڑھ گئے ہیں، اور اب ہمیں دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جناب 22 نمبر ہیں سکھر والوں کے اور 25 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے. 3 نمبر کا فرق اور چینج ہوا ہے. میں نے کہا تھا سلسلے کے پہلے کہ بعض اوقات یہ پلٹا کھا جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا والے آگے بڑھ گئے ہیں. اسکور بورڈ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اب وقت ہوا ہے ہم نعت خوانی کریں گے انشاءاللہ. کچھ انشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول، پھر فکر مدینہ بھی ہونی ہے انشاءاللہ، آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے جناب اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں اسلامی بھائی، نعت خواں اسلامی بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اور ایک بڑی خوبصورت زیارت کی بات ہوئی تھی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑی خوبصورت زیارت دوران نعت، آپ غور سے دیکھتے رہیے گا، کچھ ایسی خوبصورت چیز منچ پر آنی ہے جو اللہ نے چاہا ہماری آنکھوں کو اور برکتیں دے گی اور

خدا کی بے زنا کریں. جو یہاں منچ پہ کلائمبر موجود ہیں انہیں موقع پہلے دے دیتے ہیں کہ آپ غلاف کعبہ کے بوسے دیں اور اپنے لیے جو دعا کرنی ہے کر لیں. یہ مبارک لمحات ہیں اور آج الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے کی برکت سے, مدنی چینل کی برکت سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے, یقین جانے مدنی چلے کے ناظرین کعبہ مشرفہ کے پاس حاضر ہو کر غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے دل کی دعائیں مانگنا, اپنے رب سے کچھ عرض کرنا, اسے سینے سے لگانا, آنسو بہانا, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر ہمیں بار بار دیکھے. مشرفہ کو, مدینہ منورہ کو دیکھنے کو تڑپ رہے انہیں بار بار پیارا پیارا کعبہ نصیب فرمائے, بار بار طواف کعبہ نصیب فرمائے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چل کے ناظرین اب فکر مدینہ کا وقت ہے. اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیجئے. آج تو تصور حرم اور بھی جس کو کہے کہ اجاگر ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کئی آنکھیں اشکبار ہوں گی. انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں مگر پہلے آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. آج 20 جماد الاخرہ کی فکر مدینہ ہے. اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیجئے اور آئیے فکر مدینہ میں شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, سورہ اخلاص آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ ملک پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ جناب سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے دو درس دینے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھنے والا مدنی انعام، 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت چٹائی پر سونے والا مدنی انعام، سنت قبلیہ فرضوں کے بعد والے نوافل پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق چاشت اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھنے والا مدنی انعام، کنز ایمان شریف سے کم از کم 3 آیات ماہ ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کرنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر کم از کم 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، مدنی مرکز اور اپنے نگرانوں کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی انعام، تنظیمی طریقہ کار سے کے مطابق سمجھانے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، کسی پر تہمت لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی انعام، قرض ہونے کی صورت میں وقت پر قرض ادا کرنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب سے اکثر تعلق رکھنے والا مدنی انعام، دعا اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، آج جی کے الفاظ جو ریاکاری اور نفاق کی طرف لے جائیں ایسے الفاظوں سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا قفل مدینہ لگانا اور اشارے سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہہ سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے والا مدنی انعام، اور مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام۔ قفل مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجیے، کم از کم لکھ کر 12 مرتبہ گفتگو کی یا نہیں، اشارے سے 12 مرتبہ کم از کم گفتگو کی یا نہیں، نگاہیں گاڑے بغیر کم از کم 12 مرتبہ گفتگو کی یا نہیں، اور کم و بیش 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے اور روزانہ فکر مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد فخر الدین اتاری ہے، میں ہند کے شہر علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، میں پہلی بار ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں، اس سے بہت ہی نالج ہم کو مل رہی ہے اور ہم اپنے بھانجی بھانجوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ کھیلتے ہیں، مطلب سلسلہ کرتے ہیں اس طرح کا، ٹیم بانٹتے ہیں آپس میں بچوں میں، اور ہماری بڑی بہن کے یہاں بھی مدنی چینل لگا ہوا ہے، تو جو بچے پہلے کارٹون دیکھتے تھے، کارٹون کریکٹر کے ڈائلاگس بولتے تھے، وہ الحمدللہ اب نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگ ہی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، کوشش یہی ہے کہ گناہوں بھرے چینل چھوڑ کر نیکیوں کی طرف لایا جائے، اور آج آپ نے پہلی باری ذہنی آزمائش دیکھا اور پہلی باری آپ کی کال لگ گئی، یو آر سو لکی۔ تو چلے اب پہلی بار ہی ہمیں یہ بھی تحفہ پیش کر دیجیے، ہو سکتا ہے آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں، کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں۔ میں میاں شنو پنجاب سے بات کر رہا ہوں، طارق علی الخیری۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل بہت پیارا چینل ہے، ماشاءاللہ دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں اس سے۔ ذہنی آزمائش پروگرام تقریباً روزانہ ہی میں دیکھتا ہوں، اس سے ماشاءاللہ قرآنی معلومات اور انبیاء علیہ السلام کی معلومات بہت، یعنی کہ اس سے فیضیاب ہوتا ہوں میں، اور مجھے یہ پروگرام ویسے بھی سوال و جواب کا بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی مدد حاصل ہوتی ہے سوال و جواب کی، خاص کر اسلامی لحاظ سے بہت زیادہ، ماشاءاللہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا، حوصلہ افزائی کا، مگر یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کال بھی کرتے ہیں فقط تعریف کرتے ہیں، اس طرح کی کال سے ٹھیک ہے آپ کی کال چل گئی، لیکن اگر ساتھ ساتھ کوئی اچھی نیت بھی آ جائے کہ اب اس سلسلے کے بعد اب الحمدللہ پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، یا کوئی ایسی نیت ہو جو الحمدللہ اور مدنی چل کے ناظرین کو بھی ایک جذبہ دے اور وہ بھی آگے بڑھ کر اپنی نیتوں کا اظہار کریں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ حبیب بھائی، عرض کرنی تھی آپ سے کہ نمبر ایک جب یہ اسلامی بھائی اگر کوئی ٹیم مقابلے سے باہر ہو تو کوئی ایسے ایک دو اشعار جو عاشق مدینہ کے لیے اور دو اشعار صلاۃ السلام کے اور دعا مجلس کی اور شب قدر والی دعا اگر کروا دی جائے تو اس کے بارے میں آپ مجلس سے مشورہ کریں. اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرنی تھی کہ اگر ایسی مدنی بریک کا انتظام کیا جائے, مثلا 3 منٹ کا مدنی اصلاحی کوئی دورانیہ امیر سنت کا اور حاجی مشتاق رحمت اللہ کی 3 منٹ کی کوئی نعت, تاکہ انسان اٹھ کے پانی وغیرہ یا کوئی ایسی حاجت ہے, تو پلیز ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیے. ماشاء اللہ انبیٹیبل مدنی چینل, ایسا چینل آئی ہیو نو ورڈز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے کے اضافے کا آپ نے کاموں میں دے دیا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ اور کتنا سلسلہ طویل کرنا ہے. بہرحال مدنی مشورے تو بہت سارے ہیں, تلاوت بھی ہونی چاہیے شروع میں, نعت شریف بھی ہونی چاہیے, سلسلے کے بعد صلاۃ السلام بھی ہونا چاہیے, دعا بھی ہونی چاہیے, روزانہ بیعت بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر سلسلہ 4 گھنٹے کا کر لیتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی پریشر ہے کہ بھائی بچے سوتے نہیں ہیں, آپ جلدی ختم کیا کریں. تو بہت ساری ہماری بھی ذہنی آزمائشیں سننے چلتی رہتی ہے, کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ شامل کرتے رہیں, آپ مشورے عطا فرماتے رہیں. اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک پور والے آگے لگتا ہے. میں محمد صاحب اتاری ہند کے شہر مبارک پور سے عرض کر رہا ہوں. جی عبدالحبیب بھائی, آپ کا ہر انداز مدینہ مدینہ ہے, لیکن ایک انداز میرے خیال میں بار بار آتا ہے کہ دور میاں نے پانچوں کے پاس سے یاد دے دیے. عبدالحبیب بھائی, کاش کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اچھا چلیں بھائی, دولے میاں ہیں ہی ایسے, ایک ہی بار دولے میاں آئے تھے اور پانچوں پانچ صحیح جواب دیے, مگر آج تو دولے میاں کی کشتی جو ہے وہ تھوڑی خطرے میں ہے. اب دعا کریں, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ پروگرام بہت بہت بہت ہی اچھا ہے, نالج کے مطابق, کیونکہ ہمیں دین کی نالج اتنی ہوتی نہیں ہے. زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی کہ ہر آدمی اس طرف جا رہا ہے اور جو سیکھنا ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ مدنی چینل ایسا ہے کہ واقعی اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سب کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اچھا میرا ایک یہ اپنا کامنٹ دے رہا ہوں, میں تجزیہ ہے میرا یہ کہ جو پروگرام چلے ہیں ذہنی آزمائش پہ, تو حبیب بھائی کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ جو جتنے سوال ہوئے ہیں الحمدللہ اور پھر واقعات بھی ان کے درمیان ہوئے ہیں, تو اب یہ ہر پروگرام میں ہر لوگ لکھ نہیں پاتے, تو اتنی نالج ہے, اس کو ایک کتابی شکل میں نہ دے دیا جائے کہ کتاب کی صورت میں بھی یہ جو سوالات ہوئے اور ان کے جو جواب ہوئے اور ایسے ایسے جواب, ایسے ایسے سوال ہیں کہ الحمدللہ اتنی نالج میں اضافہ ہو جائے, تو یہ سب کتاب کی صورت میں ایک موقع باب المدینہ میں شائع ہو جائے اور وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے, وہ مطلب پرچیز کر کے وہ ہدیت ایک دوسرے کو تحفے میں بھی دے دیں, تو یہ ایک اگر ہو جائے تو مدینہ مدینہ یہ کام ہو جائے. تو جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی مدنی مشورہ ہوا ہے اور دوبارہ مجلس کو میں عرض کروں گا, اس کال کو مزید سنبھال لیجئے, اور ہمارا بالکل اس پر کام ہو رہا ہے کہ سیزن 1 سے لے کر 7 تک ہو سکتا ہے پارٹ وائز یا ہو سکتا ہے ایک ہی ساتھ ذہنی آزمائش کے سوال و جواب پر کتاب لائی جائے, اور اس پر انشاءاللہ ان قریب آپ کی خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے اور چلیں گے اپنے مقابلے کی طرف. جی 22 نمبر ہیں سکھر والوں کے اور خیبر پختونخوا والوں کے 25 نمبر ہیں, 3 نمبر کا فرق ہے. اور اب چلیں گے آگے کی طرف اور دیکھیں گے اگلا راؤنڈ کون سا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. اب جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, سمجھانا ہے مگر اشاروں سے. گزارش ہے خیبر پختونخوا والوں سے, آئیے اور اشارہ بھوجئے. مدنی چلے کے ناظرین, ذہنی آزمائش کے جو شوقین اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے دو اعلان مزید کر دیتا ہوں کہ ذہنی آزمائش کی ایک اپلیکیشن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, کہ وہاں جا کر آپ اپنے اینڈرائیڈ ڈیوائسز میں اپنی یہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے اب تک ذہنی آزمائش کے سیزن 1 سے جتنے مقابلے ہوئے ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت میموری کارڈ ہمارے یوسف بھائی کے ہاتھ میں. کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, صرف 350 روپے ہدیے پر اگر آپ چاہیں تو سیزن 5 اس میں پورا اس میں الحمدللہ موجود ہے. جی اس کو آپ ذہنی آزمائش کا سیزن 5 اپنے میموری کارڈ میں لگائیے اور کئی سلسلے ایک ساتھ آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ویسے ہی ذہنی آزمائش جلا ہوا ہے سیزن 5, اور امید ہے کہ سیزن 6 اور 7 کے بھی کئی مقابلے ہماری اپلیکیشن پر آ چکے ہیں. جی جناب شروع کرتے ہیں, سمجھائیے مگر اشاروں سے اشارے لائے جائیں. جناب آ جائیں مدنی منی آ جائیں, خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی انتظار میں ہیں, ان کو دیجیے اشارہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پیلا پیلا تلو پیلے چپل. جی پیلے چپل, پیلے چپل جواب درست دے دیا ہے. آئیے پیلے چپل جو ہے وہ پہننا چاہیے, اور آئیے کالے چپل سے کہا جاتا ہے کہ بچنا چاہیے, کہ بلیک شوز جو ہوتے ہیں یا بلیک چپل جو ہوتے ہیں وہ فکرے بڑھاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یا تو پیلے شوز لیں یا کسی اور کلر کے لیں, ایٹ لیسٹ کالے رنگ کے جوتوں سے بچا جائے. جناب ناجائز نہیں ہے البتہ کالے رنگ کے جوتے پہننا, لیکن فکرے ویسے ہی تھوڑی نہیں ہیں, کہیں اور نہ بڑھ جائیں. آئیے جناب سکھر والوں کی باری ہے. چھوٹی سی مدنی منی آئی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت شروع ہوتا ہے اب. دودھ دودھ کا پیالہ, پیالہ دودھ کا پیالہ جواب درست دے دیا ہے. کوئی ہے اسلامی بھائی جو دودھ کے پیالے والا کوئی واقعہ ہے جس پر شعر سنائیں گے؟ اعلی حضرت کا شعر ہے, چلے ان کو میموری کارڈ ہی تحفے میں دے دیں. سیزن 5 کا میموری کارڈ انہیں تحفے میں دیں, اور کیا دودھ کا پیالہ ہے, اور عاشق اکبر رسالہ بھی دیں گے انشاءاللہ. چلے جناب بہت خوبصورت واقعہ, میرے آقا کا یہ شاندار معجزہ تھا, ایک دودھ کا پیالہ تھا, 70 صحابہ کرام دیکھ رہا یہ ہے کہ اس پر اعلی حضرت نے کون سا شعر لکھا. جی کیوں جناب بو ہو ریرا تھا کیسا جاوے, کیوں جناب بو ہو ریرا, کیوں جناب بو ہو ریرا, کیوں جناب بو ہو ریرا تھا کیسا جامے شیر, ستر صاحبوں دودھ سے منہ بھی گیا. اب میں نے تو کہا دودھ کا پیالہ والا شیر سنا ہے, اس پورے شیر میں دودھ کا پیالہ کہاں ہے؟ شیر دودھ کو کہتے ہیں. اچھا اور پیالہ کہاں ہے؟ جام شیر. جام شیر, جام شیر سے مراد ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ, اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں بتائیے تو صحیح وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی. مدنی منی ذرا جلدی سے آ جائیے, بتائیے خیبر پختونخوا والوں کو آج کس بات کا اشارہ کرنا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بیٹھنا, بیٹھ کر پانی, بیٹھ کر, بیٹھ کر پانی پینا جواب درست دے دیا ہے. چلیں نیت بھی کر لیں جناب, ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پیئیں گے کیونکہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. دوسری مدنی منی آ رہی ہیں, جناب بتائیے سکھر والوں کو کیا اشارہ کرنا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. شیشا قبلہ, قبلہ قبلہ قبلہ سمت ہونا, قبلے کی سمت, قبلے کی سمت. جی جناب سمت قبلہ جواب درست دے دیا ہے. دولے میاں اشارہ جلدی سمجھ جاتے ہیں جناب. آئیے خیبر پختونخوا والے, وقت شروع ہوتا ہے اب. گھڑی, کلائی, واچ, واک. اللہ ہڈی, ٹائم پیس. وقت ختم ہو گیا ہے جناب, اور یہ اشارہ تھا وقت کی قدر, اور ان کے اشاروں کی قدر نہ ہو سکی. باری سکھر والوں کی ہے, قریب آنے کا موقع ملا ہے سکھر والوں کو, اگر یہ جواب درست دیتے ہیں تو مقابلے میں قریب آ جائیں گے. آخری اشارہ ہے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. میتھی، نمک، سوپ، پھول، میٹھا، بال، مچھر، پسو، مکھی، شہد کی مکھی. اللہ، شہد کی مکھی، جواب درست دے دیا ہے. واقعی مشکل اشارہ تھا مگر شہد چکھا ہی دیا. اور جناب دو نمبر حاصل کیے سکر والوں نے، مقابلے میں پھر قریب آئے ہیں. دو شاندار ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین آج کون سی ٹیم سیمی فائنل میں جاتی ہے ہمیں پتا چلے گا. مگر کیا ہمارے یہاں موجود ناظرین کے لیے بھی اشارہ ہے؟ جی جناب، آپ کے لیے بھی اشارہ موجود ہے، تیار ہو جائیے. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، دعوت اسلامی کی بہت ہی خوبصورت مجلس المدینۃ العلمیہ کا بہت ہی خوبصورت پیشکش، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور پاکیزہ زندگی پر مشتمل کم و بیش 500 کتب سے ماخوذ کتاب فیضان صدیق کے اکبر. اللہ جناب، فیضان صدیق کے اکبر کتاب آپ کو ملنے جا رہی ہے. اشارہ بوجھنا ہے، بتائیے یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ یا رب نظر اللہ. چلیں جناب، ہاتھ تو بہت سارے اٹھیں گے، ٹوپی والے بھائی سے ذرا پوچھیں. مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا اگر غلط جواب دیتے ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہ باپا کا اشارہ آپ نے کہا، یہ باپا یعنی امیر علیہ سنت کا اشارہ ہے. اور یہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اب سر پر امامہ سجانے کی بھی نیت کر لیں نا، ماشاءاللہ آج آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اور تین دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کریں ماشاءاللہ. چلے جناب، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھائیس نمبر ہیں سکھر مکی والوں کے، 29 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے، صرف ایک نمبر کا فرق ہے. مگر اب جو سیگمنٹ ہے کچھ مشکل بھی ہے اور کچھ انٹرسٹڈ بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سیگمنٹ مکمل کیجئے. مکمل کیجئے میں کیا مکمل کرنا ہے؟ پہلی باری ہوگی خیبر پختونخوا والوں کی. ہر لفظ پر آپ کو 25 سیکنڈ ملیں گے اور 5 آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. جتنی کم غلطیاں کریں گے اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. یہ کسی بزرگ کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے. مگر آج ہم آپ کو انشاءاللہ شروع میں بتا دیں گے کہ یہ کیٹیگری کون سی ہے. شروع کرتے ہیں، مکمل کیجئے خیبر پختونخوا والوں کے ساتھ. جی، یہ مقدس شے ہے، یہ کوئی بھی مقدس شے ہے اور آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. آپ یہ 5 آپ کے پاس غلطی کے مواقع ہیں. را بتائیے، کیا را موجود ہے اس میں؟ جی را موجود ہے. جی بتائیے، کیا جیم موجود ہے اس میں؟ جناب جیم بھی موجود ہے. الف، الف، سین، وہاں کے سارے سلیبے خاموش رہیں گے. سین، آگے چلیے جناب. واؤ کوئی غلطی نہیں کر رہے جناب. دال، اور یہ کہہ رہے ہیں دال. پانچوں غلطیاں بچا گئے، 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے. حجر اسود جواب درست دے دیا ہے. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. تیرا مقدر اے سنگ اسود، تیرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب باری ہے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائیوں کی، بتائیے انہوں نے کیا مکمل کرنا ہے. یہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا نام ہے. سین. سین بتائیے کیا اس میں سین موجود ہے؟ جی جناب موجود ہے. الف. الف ایک اور بھی کیا اس میں موجود ہے بتائیے؟ جی عین. عین سکر والے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں جناب. جی میم. جی میم. میم بتائیے. لام. لام ایک حرف سے بھی بچ گیا ہے. یا. یا کیا میں دوبارہ کہوں کہ دولے میاں نے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں؟ پانچ کے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نام. جی عبدالحبیب کا نام جو اوریجنل ہے. ہاں اوریجنل نام کیا آپ کا؟ ایسا نہ ہو سکھر والے سارے دولے میاں کہتے رہے. محمد فراز نام ہے ماشاءاللہ. چلے جناب باری خیبر پختونخوا والوں کی ہے. کیا مکمل کرنا ہے انہوں نے؟ جی یہ کسی رسالے کا نام ہے اور با سے آتا ہے. الف. کیا الف موجود ہے اس میں بتائیے جناب؟ جی دو دو الف موجود ہیں. ہاں. ہاں کیا ہاں موجود ہے؟ جی جناب ہاں بھی موجود ہے. واو. کیا واو موجود ہے؟ نہیں جناب واو موجود نہیں ہے. ایک غلطی ہو گئی ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا کوئی رسالہ ہے اور آپ کافی قریب پہنچے ہیں. مدد کا اس میں آپشن نہیں ہے. قاف. قاف کیا اس میں قاف موجود ہے؟ نہیں جناب قاف بھی موجود نہیں ہے. جی جی تو پہلے کون سا کہا تھا؟ میں نے قاف ہی کہا تھا. قاف موجود نہیں ہے. جی جلدی کیجئے. کوئی تو لفظ کہہ دیں شاید لگ جائے. یا. یا موجود ہے کیا؟ جی جناب یا موجود ہے. سارے اسلام بھائی کفلے مدینہ لگائیں گے. یہاں کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا. غور کیجئے یہ کون سا رسالہ ہو سکتا ہے؟ اسکرین پر دکھائیے کچھ کہیے شاید وہ بھی لگ جائے. جیم. جیم جناب کیا جیم موجود ہے؟ جی جیم بھی موجود ہے. کچھ قریب پہنچتے جا رہے ہیں آپ. اتنے الفاظ آنے کے بعد بھی رسالہ یاد نہیں آ رہا ہے جناب. ایسا ہو جاتا ہے. ڈا. ڈا کیا ڈا موجود ہے؟ ڈا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈال. ڈال ہوتا ہے نا. ڈا کیا ہوتا ہے؟ ڈال ہے بھائی. ڈال ہے بھائی. جی ڈال موجود ہے. پا. پا. پا بھی کچھ نہیں ہوتا ہماری عربی میں تو پے ہوتا ہے. پے. یہ ٹینشن ہے بھائی. ڈال بھی بن جائے گا ڈا بن جائے گا پا بن جائے گا. خیبر پختونخوا میں تو یہ تھا پا. چلے جناب اور را. بڈھا پجاری مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. دو غلطیاں کی ہیں اس لیے تین نمبر ان کو ملیں گے. بہرحال یہ پہنچے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بہت شاندار رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ کیسے حاصل کیجیے اور پڑھیے. خیبر پختونخوا والوں نے تین لیے ہیں. سکھر والوں کے پاس موقع ہے سارے نمبر لینے کا. بتائیے اب کیا انہوں نے مکمل کرنا ہے؟ جی یہ مقدس مقام ہے. سارے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو نارملی ہر لفظ میں آ ہی جاتے ہیں وہ ٹرائی کرنے چاہیے. جی جی مائک آن کر کے بتائیں. الف. الف کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آتا ہے. میم. میم جی میم بھی موجود ہے. را. را جی را بھی موجود ہے فا فا لگتا ہے پہنچ گئے جناب پانچ نمبر لینے کا موقع مل رہا ہے واؤ واؤ مروا صفا مروا جواب درست دے دیا ہے دیکھا صفا مروا بھی دے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اب مکمل کیجئے کے بعد سکھر والے اب آگے بڑھ گئے ہیں کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے تھرٹی ایٹ نمبر 38 نمبر لے لیے ہیں سکھر والوں نے اور 37 نمبر ہے خیبر پختونخوا والوں کے آخری راؤنڈ جس کا نام ہے مکمل کیجئے کے بعد جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے چلے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے آپ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کھڑے ہو جائیں اور پہلے اپنی اپنی بیل بجا دیجئے گا جی ٹھیک ہے ہم یہ کچھ لائٹیں کم کریں گے اسٹیج کی تاکہ ان کی جو بیل ہے جو یہ بیل بجائیں گے وہ اور اچھے انداز میں واضح ہو سکے اور یاد رہے کہ غلط جواب دینے پر دو نمبر مائنس ہو جائیں گے آپ پہلے سوال سمجھ لیجئے گا سوال اگر آپ پورا نہیں سنیں گے تو سوال بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہوگا یہ خیال رکھیے گا ایک پانچ سوال ہوں گے اور انشاءاللہ پانچ اشعار ہوں گے تو غور سے پہلا سوال ہے اور آپ میں سے جو چاہیں وہ بیل بجا سکتے ہیں پہلا سوال یہ ہے جی یہ چیک کر لیں بالکل کر لیں آپ بھی کر لیں ٹھیک ہے جی یا کہارو جناب صرف یا کہارو سنا ہے خیبر پختونخوا والوں نے اور اب دیکھیے سوال بھی انہوں نے پورا کرنا ہے اور جواب بھی خود پورا دینا ہے بتائیے سوال کیا ہے یا کہارو کتنی مرتبہ پڑھا جائے یعنی یہ کس کے لیے یہ وظیفہ ہے جواب دیجئے یا کہارو اگر سو مرتبہ پڑھا جائے کسی مشکل کے وقت تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی یا کہارو سو بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھے انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی جواب درست دے دیا ہے خیبر پختونخوا والوں نے پورا سوال نہیں سنا مگر جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے اب ہے شیر کی باری ہر بات جی پہلے بیل بہت کلوز ہے جناب لگتا ہے ریپلے کی طرف جانا ہوگا اور اب دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکل طور پہ ریپلے ہم دکھا پائیں گے کہ نہیں آئیے چلتے ہیں چلے مدری چل کے ناظرین سیزن 7 زینی آزمائش دوسرا کوارٹر فائنل اور آخری راؤنڈ ہے آئیے دیکھتے ہیں ریپلے ہمیں کیا بتا رہا ہے پہلے بیل کس نے بجائی ہے سکھر والوں نے پہلے بیل بجائی ہے جناب میں نے صرف پڑھا تھا ہر بات بدآمالیوں سے میں نے بگاڑی پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا جواب درست دے دیا ہے ہر سوال پر مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اب ایک نمبر سے سکھر والے آگے ہیں اب باری ہے سوال کی زبور شریف اللہ فقط زبور شریف سنا ہے اور خیبر پختونخوا والوں نے بیل بجا دی ہے زبور شریف کس نبی پر نازل ہوئی جب سوال بالکل درست ہے جواب بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام پر حضرت داؤد علیہ السلام پر جواب درست دے دیا ہے مقابلہ پھر خیبر پختونخوا والوں کی طرف گیا ہے اب شیر کی باری ہے خونی اللہ اللہ پھر دیکھنا ہے بیل کس نے پہلے بجائی ہے. دونوں بہت کلوز بیل بجاتے ہیں شیر پر, ہمیں ریپلے میں پھر جانا ہوگا. پہلے آپ اپنی بیل الگ سے بجائیں. جی ٹھیک ہے, آئیے جناب چلیں گے ریپلے کی طرف اور پھر درود پاک پڑھیں گے. چلے مدری چل گئے ناظرین, آئیے دیکھتے ہیں ریپلے میں کہ اب شیر پر بیل کس نے پہلے بجائی ہے. جناب تھوڑا سا سلو کیجئے, دونوں بیلیں بہت قریب بجی ہیں. جی خیبر پختونخوا والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. خونی جگر ہوں طائر بے آشیاں شاہ, پروردہ کنارے سراب و حباب ہوں. آپ نے پہلا بسرا پڑھا, خونی جگر ہوں طائر بے آشیاں شاہ. خونی جگر ہوں طائر بے آشیاں شاہ, رنگے پریدہ رخ گل کا جواب ہوں. ایک بار ہی موقع ہوتا ہے اور آپ نے غلطی کر دی ہے. رنگے پریدہ رخ گل کا جواب ہوں, آپ کا جواب غلط مانا جائے گا. غور کر کے جواب دیں, 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, جلدی نہ کریں اور یہ آپ کے دو نمبر مائنس کیے جا رہے ہیں. اب باری دوبارہ سوال کی ہے. اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ, جی پھر خیبر پختونخوا والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اللہ کے نام کے علاوہ وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے ساتھ قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے؟ سوال بالکل ٹھیک پکڑ لیا ہے, اب جواب دیجئے, ٹائم تھوڑا ہے. میں قسم کھاتا ہوں, حلف اٹھاتا ہوں, لا الہ الا اللہ کہہ کر قسم کھائے, مجھ پر یہ حرام ہے کہ میں ایسا کروں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والے کبھی دو نمبر لیتے ہیں, کبھی دو نمبر دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں واپس, ہم آپس میں ترکیب بنا لیتے ہیں. جناب اب دیکھنا ہے, پھر مقابلہ خیبر پختونخوا والوں کی طرف ہو گیا ہے. اب باری شیر کی ہے اور اب میں شیر جو پڑھوں گا دوسرے مصرے سے سٹارٹ لوں گا, آپ نے اس کے پہلے مصرے سے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. مال ہے جناب, خیبر پختونخوا والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. تین نمبر سے آگے ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا والے. سکھر والوں کو جوش بھی دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. اب باری ہے سوال کی. مومن و کافر, اللہ سکھر والوں نے سوچا بیل ہی بجا دو, بعد میں دیکھیں گے کیا ہونا ہے. چلیں بیل تو بج گئی ہے, اب سوال بھی خود ڈھونڈیے اور جواب بھی خود دیجئے. مومن و کافر, اللہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ دا کوشچن اینڈ گیو دا آنسر. جناب جلدی کیجئے, ٹائم نہ گزر جائے. مومن اور کافر, مومن اور کافر کے بارے, مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اللہ غلطی ہو گئی ہے. یہ سوال یہ تھا کہ مومن و کافر کے لیے اچانک موت سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کا جواب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے پکڑ, کہ مومن میں اس موت میں بیماریوں کی مصیبت سے بچ جاتا ہے. اللہ غلطی ہو گئی ہے, لیکن ایک بات سیکھنے کو مل گئی کہ اچانک موت جو ہے وہ مومن کے لیے راحت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت والی مدینہ منورہ والی موت عطا فرمائے. اب جناب صرف ایک شعر ہے اور دو اشعار ہیں اور جناب ایک سوال ہے. چھ نمبر ہے میرے پاس اور فرق پانچ نمبر کا ہے. سکھر کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو یہ چھ کے چھ نمبر لے کر جانے ہوں گے, یا خیبر پختونخوا والوں کو چھ کے چھ نمبر مائنس کرنے ہوں گے, جب جا کے مقابلے کا فیصلہ سکھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے. اب باری ہے شیر کی. کہیں گرتوں, جی سکھر والوں نے بیل بجائی ہے. صرف کہیں گرتوں پڑا ہے میں نے. گرتوں کو سنبھالیں, کہیں روٹھوں کو منائیں, کھودیں الہاد کی جڑ بادے پیغمبر صدیق. کھودیں الہاد کی جڑ بادے پیغمبر صدیق, جواب درست دے دیا ہے. اللہ کیا یہ مقابلہ پھر ہماری سانسیں بے ربط کرے گا. دو سوال ہیں, تین نمبر کا فرق ہے. اگر یہ دونوں صحیح جواب سکھر والے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، کوئی ایک جواب بھی خیبر پختونخوا والے صحیح دیتے ہیں تو یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں، لیکن جوش چاہیے ہوش کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ جواب دینے کی جلدی میں کہیں غلطی ہو جائے اور دو نمبر ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں۔ آخری سوال ہے اور آخری شعر ہے، نفاق۔ اللہ، صرف لفظ نفاق سن کر خیبر پختونخوا والوں نے بیل بجا دی ہے، سوال بھی یہی بتائیں گے اور جواب بھی یہی دیں گے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اگر یہ سوال ہے تو آپ کا جواب کیا ہے؟ مسلمان، یعنی اگر کوئی زبان سے یہ دعویٰ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ اس کے دل میں یعنی وہ اسلام سے انکار کرے تو اسے یعنی منافقت کہا، یعنی نفاق کہا، یعنی نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ اور اگر زبان اور دل اس کا ایک نہ ہو بلکہ زبان پہ کچھ اور ہو یعنی یکساں نہ ہو تو یہ نفاق عملی ہے۔ مدری چل کے ناظرین، اگر یہ جواب خیبر پختونخوا والوں کا درست ہے تو آج سیمی فائنل میں خیبر پختونخوا والے پہنچ جائیں گے، اور اگر یہ غلط ہے تو سکھر والوں کو موقع مل سکتا ہے مقابلہ جیتنے کا۔ اس سوال کا جواب ہم آخری سوال کے بعد بتائیں گے۔ اب باری ہے شیر کی، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ مقابلہ کدھر جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال کا جواب درست ہے تو خیبر پختونخوا والے پہنچ گئے، اور اگر یہ غلط ہے تو سکھر والوں کے پاس موقع ہے۔ آئیے شیر۔ اس چہرہ اے اللہ، خیبر پختونخوا والوں نے یہاں بھی پہل پہلے بجا دی ہے، اب دیکھنا ہے کیا غلط جواب دیتے ہیں۔ یاد رہے ان کی غلطی انہیں پھنسا نہ دے اور یہ مقابلے سے باہر نہ ہو جائیں۔ اس چہرہ اے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا۔ اس چہرہ اے پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا، جواب درست دے دیا ہے۔ اور جو سوال تھا کہ نفاق کی تعریف کیا ہے، وہ جواب بھی خیبر پختونخوا نے درست دے دیا تھا۔ اللہ، بڑے اچھے مقابلے کے بعد سکھر کے اسلامی بھائی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا والے بہت کلوز جا کر آج آگے بڑھ گئے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ سکھر والوں کو ہم جس کو کہیں کہ ان کے افسردہ دل ہیں، ہم انہیں الوداع کہیں گے، مگر نیک خواہشات کے ساتھ، ان کو دعاؤں کے ساتھ اور بڑے پیارے تحائف کے ساتھ بھیجیں گے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں۔ سکھر والوں نے واقعی ہمارے دل جیتے، بہت اچھی پریزنس رہی، مگر سکھر کی ایک ٹیم ابھی اور بھی باقی ہے۔ آئیے جناب، مدنی منیا، مدنی منع آ رہے ہیں آپ کے لیے خوبصورت مبارک تحائف لے کر۔ جی، مبارک پانی بھی ہے، کھجور مدینہ بھی ہے، عطر مدینہ بھی ہے، پلیٹ بھی مدینہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے جناب، 41-41 کا چیک بھی آپ کو دیا جائے گا سکھر والوں کو، ماشاءاللہ۔ سکھر میں ایک اور اچھا اضافہ ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کی بھی نیت اس سلسلے میں کی، اور مجھے امید ہے کہ اب یہ اس پر استقامت بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیجیے جناب، آئیے دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے کہ آج کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ خیبر پختونخوا والے آگے بڑھ گئے ہیں، مگر آپ کی رائے بھی دیکھتے ہیں جناب۔ 51% لوگوں کی رائے تھی کہ کے پی کے اسلامی بھائی، یعنی خیبر پختونخوا، یعنی اتنا کلوز تھا کہ مدری چل کے ناظرین بھی پزل تھے، اتنی کلوز ٹیم میں تھی کہ صرف 1-2% کا فرق تھا، لیکن خیبر پختونخوا والے آگے بڑھے۔ اور اب جناب دیکھتے ہیں کہ مدری چینل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا تھا، اس کی قرآن دازی کا وقت آ گیا ہے۔ سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے لیے کون سا فرشتہ زمین سے مٹی اٹھا کر لایا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ سوال کا جواب تھا، اور صحیح جواب دینے والوں میں سہیل اتاری، دار المدینہ، باب المدینہ، بنت تنویر، کامرہ، کینٹ، تنویر الحق، ڈینمارک، محمد لطیف اتاری، خوشاب، عامر نواز اتاری، مریب، جانگیر اتاری، ممبئی ہند، عابد اتاری، مرکز الاولیاء، بنت عبد الرشید، دبئی، عرب امارات، احمد رضا اتاری، احمد آباد ہند، بنت شہباز، ضیا کوٹ، سیال کوٹ، امجد ریاض، جمالوی، ڈیرہ اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، زبیر کوٹ، جامی کشمیر، ام خزیمہ، عرب شریف، محرم علی، مرکز الاولیاء لاہور، اور مزید کچھ نام ہیں۔ اور جناب، دو قرآن دازی ہوں گی تبرکات حرم کے لیے۔ پہلا نام ہے ام مزمل باب المدینہ، آپ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، ام مزمل باب المدینہ، غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے۔ اور دوسرا نام ہے محمد لطیف اتاری خوشاب، محمد لطیف اتاری خوشاب، آپ بھی رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو یہ مبارک تبرکات بھجوائے جائیں۔ جی مدری چل کے ناظرین، اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دازی بھی کرنے کی، اور آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ کل تیسرا کوارٹر فائنل کن کے درمیان ہے۔ پہلے آئیے آج کے مقابلے کا فائنل سکور بورڈ دیکھ لیجئے۔ جی دیکھ لو جی سکھر والوں نے 40 نمبر حاصل کیے اور خیبر پختونخوا والوں نے 47 نمبر 7 نمبر سے مقابلہ جیت لیا. بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ رہا مگر جوش کے ساتھ مگر ہوش سے مقابلے میں آگے بڑھ گئے. آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کن کا کن کے ساتھ ہے. ذہنی آزمائش سلسلہ شروع کیوں کیا گیا؟ بڑی خواہش بڑی نیت پیش نظر رہی وہ یہ تھی کہ کسی طرح علم دین مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے. کون سا پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلا؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کا. جواب درست ہے. ذہنی آزمائش سیزن 7 دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ مقابلہ انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان ہے. کوشش اصل میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ مسائل بھی یاد کرا دیے جائیں, علم دین کا شوق بھی پیدا کیا جائے اور ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت دی جائے. الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. تیسرا کوارٹر فائنل ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کا تعارف. محمد آصف رضا تاریخ, محمد جواد ارشد, محمد بلال تاریخ, زمزم نگر حیدرآباد, محمد جنید اتاری, محمد قربان نگر اتاری, عبد الوحید اتاری. کل کا مدنی مقابلہ بھی بہت شاندار ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں میں وہ اسلامی موجود ہیں جو ذہنی آزمائش فائنل جیت چکے ہیں. ایک حیدرآباد کی طرف سے پہلے جیت چکے ہیں اور ایک سردار آباد کی طرف سے جیت چکے ہیں. دو فائنل جیتنے والے ایسے اسلامی بھائی دونوں ٹیموں میں موجود ہیں جو مقابلے کو پلٹا سکتے ہیں مگر یہ کل وقت بتائے گا کہ حیدرآباد یا سردار آباد. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی اور یہاں بھی اب ہم تبرک ہی تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ یہ ہماری یادیں آپ کے ساتھ رہیں, یہ مبارک تبرک آپ کے ساتھ رہے. 3078 سبحان اللہ. آگے آ جائیں جناب, غلاف کعبہ کے دھاگے. دوسرا نام دیکھیں کس کو مل رہا ہے. 2987 2987 موجود. ارے مدنی منع کیا بات ہے جناب, سبحان اللہ. آئیے 2987 سبحان اللہ. جناب تیسرا نام ان کا ہوگا کہ جنہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جا کے اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب لینی ہے اور یہ ہے 2636 2636 2636. موجود ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی یہ دے دیں پہلے. السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت مبارک. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی منع کو آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اسے مباح کرتے ہیں. چلے جناب آئیے ان کو آپ وہاں مکتبۃ المدینہ پہ دے لیجیے. نیت کر رہے آپ نے اصل میں بعض اوقات مدنی منوں کو ہم تحائف دیتے ہیں جو پھر وہی استعمال کر سکتے ہیں اور گھر والے استعمال نہیں کر سکتے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مدنی منوں کو جب کوئی تحفہ دیں تو یہ بھی نیت ساتھ کر لیں کہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی مباح ہے تاکہ اگر وہ بھی استعمال کرنا چاہیں. ویسے تو یہ استعمال کی چیز نہیں ہے, سنبھالنے کی چیز ہے, دیدار کرنے والی چیز ہے, اللہ نے چاہا قبر میں ساتھ لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. مدنی چلنے دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب.